الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعنه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Muhterem müminler, aziz müslümanlar, geçen ders üzerinde durduğumuz mevzuya, meseleye bugün de devam etmek sözü vermiştik. İnşallah ezan-ı Muhammediye kadar o konuyu tamamlamaya ve meseleyi Kur'an ve sünnet ışığında açıklamaya devam etmiş olacağız. Allah-u Teala Kur'an'dan ve sünnetten hakkıyla nasibini alan kamil müminler sınıfına cümlemizi ilhak eylesin. Mesela hatırlanacağı gibi dünya Müslümanlarını çok yakından alakadar eden meseleydi. O da Kahire'de, Mısır'ın baş şehri olan Kahire'de toplanan dünya nüfus planlaması ve kalkınma konferansı diye isimlendirilen haddi zatında tamamen Müslüman milletleri, Müslüman nüfusu, dünya Müslümanlarının nüfusunu hedef alan, dıştan her ne kadar dünya kelimesi varsa da bu dünya kelimesinden kastedilen Müslümanların dünyası, Müslüman dünya, Müslüman ülkeler, Müslüman bölgeler, Müslüman bendeler kastediliyordu. Ve zaten neticesi de böyle olduğu anlaşıldı. Bu konuyu canlandırmaya çalışmıştık. Neden Kahire'de, Mısır'da böyle bir konferansın tertiplendiğini Kur'an'dan aldığımız ilham ile açıklamaya çalışmıştık. Zira binlerce yıl önce aynı Mısır'da Firavun namındaki, Firavun adındaki yeryüzünün en büyük insanlık düşmanı, İslamlık düşmanı Firavun'un Beni İsrail dediğimiz İsrailoğullarının arasında ilk nüfus katliamı yaptırmış olması hususunu arz etmiştir. Yeryüzünde devlet eliyle, devlet ve iktidar eliyle ilk nüfus planlaması, daha doğrusu nüfus katliamı, katliam demek toplu öldürmek, topluca öldürme olayı dünya tarihinde Kur'an'ın verdiği habere göre Mısır'da yapılmış. Nüfus katliamını, yani çocukları öldürme planını Firavun namındaki devlet başkanı uygulamış. Bu nüfus katliamının yapıldığı millet de İsrailoğulları denen milletin içinde yapılmış. Aradan binlerce yıl sonra yeryüzünün yeni Firavunları aynı çocukları, Müslüman masum çocukları katletmenin konferansını yine getirip Kahire'de, yani Mısır'da tertiplemiş oluyorlar. Yeni bir şey değil, Kur'an bunu açıklıyor demiştik ve bu konuları etraflıca anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü dersimizde de konunun, meselenin neticelerini açıklamaya çalışalım ve orada alınan kararlar mevzuasında Müslümanların tavrı ve tutumunun ne olması gerektiğini belirtmeye çalışalım. Biliyorsunuz Avrupa zamanda Hristiyan bir kıta. Amerika'da öyle. Yani dini bakımdan, inanış bakımından Avrupa ve Amerika dediğimiz zaman aklımıza Hristiyan geliyor. Hristiyan toplumlar olarak ilk anda akla gelen neticeyi söylüyorum. Hristiyan toplumlar diyorum. Amerika'da öyle. Avrupa'da öyle. Fakat Hristiyan olduklarını söyledikleri halde ellerinde Allah tarafından gönderilen aynı şekilde orijinal şekliyle Allah'ın gönderdiği şekliyle ellerinde mevcut kitapları olmadığı için Allah'ın gönderdiği bir İncil var. Hazreti İsa'ya göndermiş. Fakat bu kitap aslıyla, orijinaliyle, Rabbimizin gönderdiği şekliyle mevcut olmaması sebebiyle kendi akıllarına, kendi heva ve heveslerine, kendi düşünce ve kanaatlerine göre bu İncil'i saptırmış, çarpıtmış, değiştirmiş, bozmuş oldukları için sağlam bir dini esasa dayanamadıkları için Hristiyanlığın hakikati, mahiyeti tamamen değiştirilmiş ve toplumda ayrı ayrı düşüncelere, kanaatlere, imzalara, yorumlara tabi tutulmuş. Hazreti Musa'ya gönderilen Tevrat adındaki kitabın da orijinali, aslı, esası zaman içinde kaybolmuş ve şu anda onların elindeki kitap da Rabbimizin gönderdiği Tevrat kitabı olmayıp içine bu aşırı şekilde hainane, camiane ilaveler yapmak suretiyle onun da aslını, özünü, orijinalini bozmuşlar ve onların da elinde sağlam bir temel ve kaynak kalmamış. Bunun için Hristiyan toplumlar satmıştır. Hristiyan toplumların satıklığının sebebi ellerinde sağlam kaynak olmamasındandır. Satıklığın sebebi o. Ve Yahudilerin de Musevi'yiz diyen, temelde İsrailoğullarına dayanan bu kavmin, bu milletin de satıklığının sebebi yine ellerinde sağlam bir kaynak olmamasından kaynaklanıyor. Nasıl sapıttılar? Ve başlarına neler geldi? Şimdi bunlara çok kısa bakıralım, esas konuya geçeyim. Bugünkü tespitlere göre elimizdeki ünlü istatistik bilgilere göre Hristiyan toplumlarda aile birliği ortadan kalkmış görünüyor. Aile. Biliyorsunuz insanların en küçük çekirdeği ailedir. Aile olmasa şöyle anlatalım. Cenab-ı Hak insanların zürriyetlerinin, nesillerinin devamını nikaha bağlamıştır. Nikah diye bir hadise var. İşte Hristiyan topluluklardan nikah kalkmış şu anda. Nikah olanı adeta yok görülüyor. Hiçbir önem arz etmiyor. Nikah. Halbuki İslam itikadına göre biliyorsunuz Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattıktan sonra Adem'in dünyasından ve künyesinden Hazreti Havva'yı yaratmış. Nisa suresinin birinci ayetini bir bırakayım. Hazreti Adem'i yarattıktan sonra Adem'in dünyasından, Adem'in künyesinden Hazreti Havva'yı yaratmış ve ondan sonra Adem ile Havva'yı Rabbim birbirine nikahlamış. Hazreti Adem ile Havva'nın nikahını kılan Allah-u Teala'dır. Nikah olmadan bir yere giremezsin. Ve oradan sonra bu izdivaçtan, bu evlilikten sonra Adem'in zürriyeti, yani nesil, beşeriyet dediğimiz, nesli Adem dediğimiz kanal oradan devam etmiş. Kıyamete kadar da devam edecek. Avrupa Hristiyan Avrupa bu kanalı bozmuş. Nikah kanalını, nikahı kaldırmış, yerine zinayı koymuş. Allah'ın nizamını bozmuş, Allah'ın düzenini bozmuş, Allah'ın fıtratını bozmuş. Avrupa'da nikah diye bir şey yok. Nikahın önemi, nikahın önemliyeti, ben hiç görüşü bile değilim. Orada zina serbest. Avrupa'da. Kadınlara ve erkeklere sınırsız cinsel özgürlük verilmiş. Ben Hollanda'da gözümle gördüm. Bir akşam bir işçinin evinde otururken dairesinde karşı dairede bir kavga çıktı. 1973. Tam 21 sene evvel. Nedir bu kavganın sebebi diye sordum. Hocam dedi yeni bir kanun çıktı burada Hollanda'da. Kadınlara cinsel özgürlük kanunu çıktı. Bu kanuna göre bir kadın her ne kadar evli olsa bile kocasına danışmadan istediği erkeklerle cinsi ilişkide bulunabiliyor, bu kadına hürriyet olarak verildi dedi. Bir kadın mesela istediği erkek arkadaşını akşam evine getiriyor, evinde nikahlı bulunduğu kocasına beyefendi ben bu akşam arkadaşımla evde beraber kalacağım, evi terk eder misin dediği zaman kanunen o kadının kocası evi terk ediyor, kadın arkadaşıyla beraber kalabiliyor dedi. Şu anda bu kanun geçerli. Kadınlara cinsel özgürlük. Yani istediği kadar erkeklerle temas kurabilme özgürlüğü buna nasıl özgürlük deniyorsa. Bu şekilde toplum, yani Batı toplumu, Hristiyan toplumlar nikahı tamamen göz ardı etmek suretiyle, zinayı, cinsel çılgınlığı ön tarafa almak suretiyle aile yuvasına en büyük darbeyi vurmuş oldular. Aile denen yakın adıdan kalktı. Aile. Devamlı olarak sanayileştikleri için fabrika biliyorsunuz Batı, Avrupa'nın bugün bir tek üstünlüğü var. Alem-i İslam'a vesair milletlere karşı Avrupa'nın bir tek üstünlüğü. Bir tek üstünlüğü var. Onun da ne olduğunu biliyorsunuz. Nedir? Sanayileşmek. Teknik bakımdan, teknolojik bakımdan işte demiri, çeliği alıp onu işleyip makine yapmak, alet yapmak vesaireyle yeryüzünde şu anda Avrupa'nın pis, aile bütünlüğü kaybolmuş, insanın değerleri kaybolmuş olan bu Hristiyan Avrupalılar ve Hristiyan Amerikalıların dünyayı sömürmesinin, yeryüzünün servetlerini toplamalarının ve insanlığın ortasında kibirlenmelerinin, böbürlenmelerinin tek sebebi sanayileşmek. Dünya pazarlarına hakim olmalarının sebebi değil. Meğer bunu Mehmet Akif merhum 80 sene evvel söylemiş. Çok sene biz anladık. Çok sene anladık. Diyor ki Avrupa'yı anlatırken Hristiyan Avrupa'yı, Hristiyan Batı'yı anlatırken o birinci cihan savaşında, ikinci cihan savaşında sergilediği vahşeti, vahşeti anlattıktan sonra Avrupa'yı şöyle ifade ediyor. Hani Avrupa'ya medeniyet diyorlar, Avrupa'nın yaptığına, Avrupa'nın yaşadığına, Avrupa'nın yaşayışına medeniyet. Eskiden beri bu tabiri var. Medeni nesnet. Ne demek medeni nesnet? Yani Avrupalılaşmak anlamına almışlar. Sağdaşlaşmak, medenileşmek, medenileşmek yani Avrupalılaşmak. Medeniyet ile Avrupa'yı adeta eşit anlamına almışlar. Ve Mehmet Akif öyle diyor. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış sana var. Ben uzun zaman düşündüm bu tek kişi nedir? Hani canaların ağzında tabii ki birden fazla diş var. Akif diyor ki rahmetullahi aleyh bütün dişleri dökülmüş ama bir tek dişi kalmış. Bir tek diş önünde onunla saldırıyor, onunla hücum ediyor, onunla vuruyor, onunla öldürüyor. O tek diş dediği nedir bugün ayrı tanısı söyleyin? temayı daha 80 kadar ertelemişse biz farkına varamam. Hakikaten bugün bakın Avrupa'nın elinde namus yok, üstet yok, iman yok, aile yok, misal yok, ana yok, baba yok, şeref yok, izzet yok, bir tek bir şey var. Temayı, tek bir şey kalmış sana var. Onu elinden almak lazımdı. Alim-i İslam'ın çalışıp, sabalayıp, ne yapıp, ne edip, senayileşmesi lazımdı. Elinden almamız lazım. Yeryüzü Müslümanları el birliği yaparak, söz birliği yaparak, güç birliği yaparak, bu şerefsiz Avrupa'nın elinden teknolojiyi alması lazım. Yoksa bu canavardır biraz. Avrupa canavardır, Amerika canavardır. İşte, yoksa herkeste canavarlık var mı yok mu? Bütün dünyanın gözümünde. Tsunami'de canavarlığı bütün dünya seyretti. İşte şimdi de mel'un Amerika bir ülkeyi işgale hazırlanıyor. Hangisini? Hangisi diye diyor adamlar fakir fukara hepsi öldüreceğim dedi ki. Canavar saldırıyor. Yalnız saldırıyor teknolojiyle. Tek kişi kalmış canavar. Ne güzel ifade ettik mübarek 80 canavar. Bugün Avrupa'da aile bütünlüğü, insan haysiyeti, insan şerefi ve buna benzer değerler, kutsal değerler, mukaddes manevi hiçbir şey kalmadı. Ve bundan dolayı biz elimizde bakın burada ne tutmuş bilmiyorum, belge yazmış, topladım bunları. Aile birliği olmadığı için doğan çocukların Amerika'da 3-3 şehirde nüfus araştırması yapılmış. 3-3 şehir. Bir, Detroit. Amerika'da büyük bir şehirmiş, Detroit. İkincisi Washington, ikincisi New York. Bu üç şehirde yapılan nüfus araştırmasında dünyaya gelen çocukların çocuk sayısı çok az. Aile olmadığı için çocuk olmuyor. Çünkü çocuk da dünyaya gelir, ailede aile olmanı çocuk olmuyor. Çünkü aile hayatında bir çocuğun tecellisi. Çiçek nasıl ki saksıda, ekim nasıl ki tarlada meydana geliyorsa, çocuk da nerede meydana gelir? Ailede, aile yok. Ölgü çocuğu olmuyor. Aile diye bir nesil yok Avrupa'da. Bundan dolayı doğum çok az, çocuk çok az, genç nüfus çok az, olanlar da bu üç büyük Amerika'daki bu üç şehirde dünyaya gelen 100 çocuğun, vallahi resmi rapor, 100 çocuğun 71'inin babası belli değil. Babasını teslim kimsin değil. Doğum yapan kadınların sayısı son derece düşük, az. Ama hasbel kadar doğum da yapıyorsa, bu New York'ta, Washington'ta, Detroit'ta, doğum yapan kadınların, doğurduğu çocukların 100 tanesinin 71'inin babası belli değil. Ne zaman doğu belli değil. Cinsel birlik tabir etmişler. Ve kadın istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde şehri arzularını istediği kimseyle çok rahat yerine getirebiliyor. Kanun buna müsait. Onunla da emniyet, adalet, kanun neyse hepsi buna göre tanzim edilmiş. Aile hayatı yıkılmış. İşte neticede aile hayatı ortadan kalkınca bu Hristiyan Avrupalılar temelde dini bir esasa da dayanmadıkları için, papazların elindeki İncil'e de inanmadıkları için, çünkü bugün bütün Hristiyanlar açıkça bilir, papazların okuduğu kiliselerde kullanılan İncil adındaki kitabın bozulduğunu bilmeyen Hristiyan yok. Onun için İncil'e itimat etmiyorlar. İncil'e güvenmiyorlar. Bozulmuş diyorlar, değişmiş diyorlar, şekil değiştirmiş diyorlar, kalem karışmış. Onlar da bunu biliyor. İncil'e itibar etmedikleri için onları bu sefaletten, rezaletten, düşüşten İncil de koruyamıyor. Çünkü asıyor. Alabildiğine sapıklığa düşmüşler. Ve arkasından evlilik ortadan kalkınca kadınlarla olan münasebetleri sınırsız olunca, isteyen istediği yerde kadını bulabilince, kadınlar açıldıkça, saçıldıkça, kadında hiçbir gizli mahrem yeri kalmayınca, bu sefer kadınlardan hiç sevinmeye başladılar. Avrupa'da kadınlar artık ilgi görmüyor, alaka görmüyor. Soyuna soyuna, açına açına, döküne döküne, söküne söküne, kadın artık değerini, cazibesini, çekiciliğini, yollahı kaybetmiş durumdadır. Gidince buna Avrupa'yı. Kadın artık ilgi çekmeyince, kadın artık insanların ilgisini, alakasını çekmeyince, bir başka sapıklık meydana çıktı. Bir başka sapıklık. O da homoseksüelizm, erkek erkeğe cinsiz sanat illeti. Kadın artık alakasız kaldı. Kadını kimse takmıyor, kadına kimse bakmıyor, kadını kimse ince eder kabul etmiyor. Arkasından eşcinsellik tabir ettikleri, Yavurcası, Yunancası, Latincası, homo, seksüelizm, homo demek aynı cins demek, homojen, aynı cins. Cinsin yani kadın kadınla, erkek erkekle cinsi temasa başladılar. Şu anda Avrupa'da, bunda önümde resmi belgeler, Avrupa'daki her Hristiyan 100 erkeğin 46'sı eşcinsel hale geldi. %46. Küçülsemeyin. Amerika'da aynı oranda 100 Amerikalı erkeğin 46 tanesi erkek erkeğe cinsi temas yapmak halinde. Bakın Hristiyan, şerefsiz Hristiyanların düştükleri sapıklığa bakın. E tabi kadın kadınla, erkek erkekle cinsel ilişkiye geçerse orada çocuk olur mu olmaz mı? Olmaz da çocuğu. Onun için Avrupa'da nüfus azalıyor. Aile birliği yok. Nikah yok, namus yok, şeref yok, onlarda Allah yok, peygamber yok. Nikah azalıyor. Eşcinsellik. Çünkü onlar, Hristiyanlar, evliliği kutsal olarak kabul etmediler. Kutsal, mukaddes. Çok önemli bir olay olarak görmediler. İslam'da evliliğin gayesi biliyorsunuz nedir? Neslin devamıdır. Kur'an-ı Kerim, kadını anlatırken şöyle söylüyor Kur'an'da. Nisa'ukum harfin lekin. Bakın iki kelime. Nisa kadınlar demek herhalde kadınlar. Nisa'ukum ey Müslümanlar. İslam'a göre kadınlar sizin kadınlarınız. Harfin lekin. Sizin için İslam'ın nazarında, İslam'ın değerlendirmesinde, İslam'ın hükmetinde kadınlar etim etilen tarlalar gibi dedi. Allah kadını Kur'an'da tarlaya benzetmiş. Tarlada ne olur? Söyleyin. Etim olur. Nisa'ukum harfin lekin. Yani evliliğin gayesi nesil etmektir. Nesli devam ettirmektir. Peygamberimiz ne diyor? Tenâsehû tenâsehû. Bakın iki kelime. Ne demek tenâsehû? Siz söyleyin. Nikahlanın. Tenâsehû. Neslinizi devam ettirin. Tenasip ve tenasim. Tenasim demek nesli devam ettirmek. Hatta İslam edebiyatında, İslam kültüründe kadının da erkeğin de cinsel organının adına ne diyorlar siz söyleyin? Tenasip organı. Tenasim demek nesli devam ettirmek. Ne kadar kutsal biliyor musunuz? Tenasim. Arapça tenasim kelimesinin aslı, silahsisi nesil. Mesele. Nesil demek. Nesil demek büyüyor. Çocuk, soy, sok, devamı insanların, nesil, temasil, ölmesi devam ettirmek. Nikahında. Avrupa'da bu yok. Hristiyan kültüründe, Hristiyan medeniyetinde evliliğin gayesi nesli devam ettirmek değil, yani bir neslin arzularını götürmektir. Bakın ne kadar farklı. Hristiyanlara göre evlenmenin gayesi nesli devam ettirmek değil, nefsin arzuların tatmin etmesi. Nefsin arzusunu tatmin etmek olduğuna göre çok haklıyorum. Kadın olsa ne olur, erkek erkeğe olsa ne olur, hayvanlar ne olsa ne olur. Madem ki zürriyet yok, madem ki nesil yok, madem ki aile yok, işte bu anlayışla Avrupa bataklığa saplandı. Nefsi kesildi. 2000 yılından sonra Avrupa'nın nüfusu 100 kişi de 65'i 65 yaşında olacak. Allah kendi ellerinde, kendi nüfuslarını, kendi soylarını Avrupa'ya kurutmuş oldu. Allah-u Teala köylerinin kıymasını daha da hızlandırsın inşallah-u Teala. Biz de kurdular. Ama şimdi kettiğimiz bir şey var. Kettiğimiz şey şudur. Kendi satıklıklarını, kendi bataklıklarını, bataklık diyelim, satıklık diyelim, sarkıklık diyelim, bu kendi satıklıklarını aynıyla İslam alemine kabul ettirmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Ve buradan kapımız var. Mısır'daki konferansın gayesi buydu. Nüfus planlaması sadece bir paralelaydı. Laf olarak kalkacak olan, kendi cinsel sapıklıklarını, kadınların kürtaj olmasını, erkek erkeğe eşcinselliği İslam alemine de aynen imzalattırıp kabul ettirmek istiyorlardı. Bu toplantının sebebiydi. Böyle olursa tabi toplum da genel olur, bozulur, kapıtır, kür. Ve bu konferansı tertipleyen Birleşmiş Milletler adıyla ifade edildi. Halbuki Birleşmiş Milletler'in sadece adını kullandılar. Esas bu konferansın parasını, bu konferansın toplanması milyarlarca dolara mal oldu. Çok pahalı bir toplantı. 172 ülkeden oraya temsilci gitti. Onların yatması, kalkması, yemesi, içmesi, uçak paraları, yolculukları, hepsinin parasını bir teşkilat ediyor. Bu teşkilat Amerika'da Yahudiler tarafından kurulmuştur. Teşkilatı adı World Watch, dünyayı gözetleyen dernek de bir dernek takip ediyor. World Watch diyor, dünya gözüyor. Tıp dernek. Bütün parasını Yahudiler karşıladı. Kahire'deki nefis planlaması konferansının arkasında vallahi Yahudiler var, İsrailoğulları var. Plan onlar. Alem-i İslam'ı içinden daha nesil kuramadan, ana rahminden çocuk dünyaya gelmeden katletmek, mahvetmek ve işi daha hani suyu başından kesmek, ne de bir tarih var, suyu başından kesmek. Teter teter bir evin mutluluklarıyla uğraşmak mı daha kolay, gidip anadan Roma'yı kesmek mi kolay? Ne dersiniz? Roma'yı kessin mi, mutluluklarla uğraşmak mı? Bu da böyle bir konferanstır. İşi kaynağından, yani Roma'dan, merkezden kesmek, o sosyal dünyayı tahrip edip, İslam alemini içinden yok etmek. Avrupa'da insan namına bir şey kalmadı. İnsan kalkınca onun yerine hayvanlar geldi oturdu. İnsanın çünkü altında hayvan var. İnsandan sonra aşağıya doğru giderseniz kim geliyor, ne geliyor? Hayvan geliyor. Yine burada önümde bilgiler, resmi istatistikler halinde bilgiler var. Hollanda'yı biliyorsunuz, şu anda Hollanda'da bir ülke var. Nüfusu 500 bini geçmem, şu anda Hollanda'da ben Hollanda'yı kaldım. Bin lira bir kere gözle bin lira kalmadı Hollanda'da. 500 bine yakın geçmem yaşıyor. Yani Hollanda'lı olmayan. 500 bin kişi var. Ondan sonrası tamamen Hollanda'lı. Flaman diyorlar. Tamamı 15 milyon nüfusu var. Hollanda'nın nüfusu 15 milyon. Resmi sayımlara göre. Orada kaçak kaçak olmaz. Her şey belli. Ama buna mukabil yine resmi sayımlara göre nüfusu 15, yani 15 milyon insanı beslerken Hollanda bununla beraber 23 milyon da ev hayvanı besliyor. Resmi sayıma göre Hollanda'da 23 milyon köpek var. Köpek tabi bile yılan köpeklemeye, şimdi yılanları beslemek ne oldu? Yılan besliyorlar. Tam resmi rakamı söylüyorum. Hollanda'nın nüfusu 15 milyon, besledikleri hayvan 23 milyon. Korkun. Ya bu hayvanlar için Hollanda'da beslenen 23 milyon hayvanın yiyecek masrafları, temizlik masrafları, berber masrafları, banyo masrafları, efendim aşı masrafları, doktor masrafları senede 87 milyar dolar. 87 milyar dolar adamı hayvanların bakımına, beslenmesine onlarda beslenmiyor. Bakın şu Avrupa'nın sapıklığına. Yeryüzünde insanlar Balkanlarda, Kafkaslarda, Afrika'da, şurada bile insanlar takır takır acından ölürken şerefsiz Hollanda 23 milyon köpek besliyor. Dünyanın haline bak. Dünyanın haline bak. Alem-i İslam'ı da kendi hallerine benzetmek, kendi bataklıklarına batırmak, kendi sapıklıklarını aynen İslam aleminde de yaymak için konferansı Kahire'de düzenlemiş ve sonuç bildirgesinde bütün ülkelerin imzalaması istenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti bütün maddeleri, eşcinselliği, kürtajı ve dinin sapıklığı hiçbir itiraz etmeden tamamen imzalamış durumdayız şu anda. Bak İran imzalamadı, Suudi Arabistan imzalamadı, Libya birçok ülke imzalamadı. Türkiye eşhedü billah diye haşa kalıbını bastı, kabul etti. İtiraz unutmadı ya. Korkunç. Ne olacak Müslümanlar bizim halimiz? Nereye varacak? Nereye ulaşacak? Bakın, üzerimizde dünyanın oyunları oynanıyor. Bir taraftan iç nüfusumuz yok edilmeye çalışırken, bir taraftan da terörle, anarşiyle, enflasyonla, çatışmalarla, bir bakıma içeride de nüfusumuzu azaltıyorlar mı, azaltmıyorlar mı siz söyleyin. Azaltıyorlar. Devamlı olarak Müslüman nüfusu yok ediyorlar. Doğuda ve Güneydoğu'da öldürülenlerin, basılan köyler, öldürülen insanlar, öldürülen Kürtler, şunlar bunlar, bakın hep Müslüman köyleri basıyorlar. Camisi olan, cemaati olan, namusu olan, iffeti olan, doğum kontrolünü kabul etmeyen, en az orada bir ailenin 6-7 tane çocuğu olan köyleri basıp basıp öldürüyorlar. Bu da bir bakıma nüfus katliamının başka şekli. Terör yoluyla, adını terör koyacağım. Ne terörü? Katliam bu. Ne terör diyorsun sen buna? Ve Müslüman yeryüzünün, Müslüman alemin, İslam aleminin, İslam milletlerinin, İslam ümmetlerinin nüfusu. Bakın şu anda dünyanın her yerinde Müslüman ülkelerde katliam var. Mesela 15 senedir Hindistan'la Pakistan arasında bir ülke var. Orada katliam yapılıyor. Bütün nüfusu Müslüman. Neresi? Kaşmir. Bakın hiç yayılmıyor, duyulmuyor, söylemiyorlar. Her gün Kaşmir'de 300'den fazla Müslüman öldürülüyor. Hindistan'da her gün yüzlerce Müslüman öldürülüyor. Hiç kimse dönüp bakmıyor. Somali'de, Afrika'da, İslamlaşan Afrika'da günde binlerce insan öldürülüyor. Cezayir'de her gün 30'a yakın Müslüman asılıyor. Türkiye'de her gün trafikten, terörden, şundan bundan binlerce adam ölüyor. Kimse aldığı çekmiyor. Hristiyan dünya alkışlıyor, tebrik ediyor, seyf ediyor, zevk ediyor. Müslüman nüfus katlılsın da ne olsun? Bütün bunlar çok büyük plan. Bütün bunlar tek merkezden yönetiliyor, İsrailoğulları. Dünya üzerinde nerede bir fesat varsa, nerede bir felaket varsa, nerede bir çöküntü varsa, nerede bir döküntü varsa, arkasında İsrailoğulları var. Nerede bir çatışma varsa, nerede bir atışma varsa, nerede bir çekişme varsa, nerede bir çelişki varsa, Allah'a yeminle ifade edeyim, arkasında İsrailoğulları var. Hocam niye böyle söylüyorsun? Bakın size çok ciddi ve sıhhatli bir hadis-i şerif okuyayım. Hadisi çoktan beri biliyordum ama araştırmamıştım. Acaba hadisin sıhhati, yani sıhhatli bir hadis mi değil mi diye araştırmamıştım. Manası nedir, ne değildir diye araştırmamıştım. Bütün hadis kitaplarında var mı yok mu diye araştırmamıştım. Günlerdir araştırdım ve bütün kitaplarda buldum. O hadisi size okuyayım. Hadis İsrailoğullarıyla alakalı. Yani yeryüzünde yaşayan Müslümanların olaylara, eylemlere, teröre, anarşiye, çatışmalara, kapışmalara, çelişkilere bakarken nasıl bakması gerektiğinin mesajını veriyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela nereye bakacaksınız? Evvela kime bakacaksınız? Evvela kimden başlayacaksınız? Hadis-i Şerif bunun mesajını, bunun haberini veriyor. Hadisi okuyorum. قال النبي صلى الله عليه وسلم كائناتنا فندس حزة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم شيلا بيرده قال بيرده دمك ليلى بنو إسرائيل ليلى كلمة سنو بلسنز أي مسال دمك عن ليلاك ليلاك لما خلقت لك حديث قدسي سنو دنيا منزل ليلاك عربك سن المسايدن سن المسايدن Leyla nerede görürseniz olmasaydı anlamına gelir. Leyla olmasaydı. Bu hadis de Leyla ile başlayan çok önemli ve çok yaygın bir hadis. Leyla Benu İsrail, yeryüzünde İsrail oğulları olmasaydı. Bakın, ne olur Müslümanlar, gelin şu hadisi, şu hadisi şerifi tasdik edelim. Şu hadisi şerifi tasdik edelim. Tasdik etmek mühim değil, tasdik etmek lazım. Leyla Benu İsrail, eğer yeryüzünde İsrail oğulları olmasaydı ne olacaktı veya ne olmayacaktı? Hadis bunun devamını söylüyor Efendimiz. Mâ entemet tahâmu ve mâ hamizel lahmu. Hadis bu kadar. Eğer yeryüzünde İsrail oğulları olmasaydı, Yahudiler olmasaydı, dünyanın hiçbir yerinde ne sıcakta ne soğukta asla yemek bozulmayacak ve hiçbir yerde et kokmayacaktı diyor. Vallahi böyle. Mâ entene ta'am. Ta'am ne demek? Ta'am yemek. Mâ entene yemek eksilmeyecekti. Yemek bozulmayacaktı. Peygamber Muhammed Mustafa söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Açın bir dikkatle de var. Bu ne demek istiyor bu hadis? Yeryüzünde nerede bir bozukluk, nerede bir çarpıklık, nerede bir sapıklık varsa bu hadis-i şerife göre evvela kime bakmamız lazım? Sesiniz çok yavaş çıktı. İsrail oğulların sorunu tutmamız lazım. Peygamber öyle söylüyor. Nerede bir cinsi sapıklık? Nerede bir itikadi sapıklık? Nerede bir iktisadi sapıklık? Nerede bir sosyal sapıklık varsa arkasında bir Yahudi filozofu var. Darwin Yahudidir. Karl Marx Yahudidir. Freud Yahudidir. Bir cümlesine geçer Yahudidir. Bütün fikri bozuklukların sosyal bozukluğun arkasında Yahudi filozofları vardır. Açın bakın okuyun. Birkaç gündür İstanbul'da dolaşan yeryüzünün en kafir, en zalim bir İslam düşmanı birisi var. Amerikalı kimdir? Henry Kissinger. Doğma büyüme İsrailoğludur. Yahudilerin en şerefsizidir. İstanbul'da bak yazıyı tekke açışında bulunuyor. Muhalefet liderleriyle, efendim şununla, ne yapıyor bu adam? Bir yandan da Karaca Ahmet'te kıyamet kopuyor. Kim var arkasında? Yahudiler var, İsrailoğulları var. Türkiye'deki Alevi-Sünni çatışmasının arkasında Kur'an'ı öperek söylüyorum, Yahudiler var. Oyuna gelmeyin. Oyuna gelmemeniz lazım. Bizim kavgamız Sünni-Alevi kavgası değil. Yeryüzünü fesada veren Yahudiler etti bizim kavgamız. Orada 4 tane Alevi'yi görüyorsun ya, ne oluyor burada? Onlara bakmayacaksın, onların arkasında İsrail oğulları arayacaksın. Peygamber senden bunu istiyor. Zaten Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında örgütlenen, teşkilatlanan, çalışmalarını sürdüren bir 5 kişilik bir Yahudi grubu, başlarında Abdullah İbn Sebe dediğimiz, İslam'da ilk tefrikayı, ilk ayrıcalığı, ayrımcılığı, tefrikayı ortaya koyan kişi olarak 5 kişilik bir komite, bir çete, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında bütün bu fitneleri, fesatları yaymak suretiyle, Aleviliği kışkırtmak suretiyle, biliyorsunuz yeryüzü Müslümanlarının üçüncü büyük halifesi olan Hazreti Osman'ı ne ettiler? Bir söyleyin. Şehit ettiler. Kur'an-ı Kerim'i okurken şehit ettiler. Kur'an'ın sayfalarına halifenin kanı aktı. O kanlı sayfalar hala gidin Süleymaniye'de, efendim kütüphane müzede, aynen İslam Salatları Müzesi'nde aynen durmaktadır. Fitneye bakın da o zaman başladı. Ve arkasından Hazreti Osman'ın kanlı gömleğini alarak, korkunç gösteriler yaparak, Osman'ı öldürenin katilini isteriz diye Hazreti Ali'den katili istediler. Katil bulamadı. Hala Hazreti Osman'ı şehit eden katil hala bulunamadı. O katil Yahudilerdi. Çünkü kimse parmağını nereye yapacağını bilmiyordu. Anarşi çıktığı zaman, kargaşa çıktığı zaman kimse parmağını nereye uzatacağını bilemez, şaşırır. Peygamber diyor ki şaşırmayın. Peygamberimiz diyor ki şaşırmayın. Nerede bir kokuşmuşluk, nerede bir bozukluk, nerede bir fesat, nerede bir çatışma varsa şaşırmayın. Evvela o olayların arkasında Yahudi'yi arayın, İsrailoğulları arayın diyor. Peygamberin dediğini diyorum ben. Kimseye bizim kinimiz, kimseye husumetimiz yok. Bak ben peygamberden aldığımı söylüyorum. Kanlı gömlek, Hazreti Osman'ın gömleği şehir şehir dolaştırıldı. Şam'da, Küfe'de, Irak'ta dolaştırıldı. İntikam hisleriyle kıyametler koparıldı. İşte arkasından Hazreti Ali ile Muaviye kavgaları, savaşları, çatışmaları, en sonunda kainatın efendisinin torunları olan cennet torunları, cennet çocukları olan Hazreti Hüseyin'i her belada şehit ettiler, etmediler mi? Arkasında vallahi İsrailoğulları var. Ya. Eğer böyle aransaydı hadiseler, böyle incelenseydi bu yara çoktan kapanacaktı. Çoktan temizlenecekti. Ama İsrailoğulları kendisini gizlemeyi bildiler. Saklanmayı bildiler. Hep saklanmışlardı. Bana saklanmışlardı? Anlayamazsınız, bulamazsınız. Yine saklanacaklar. Ama en son bakın bir Sahih-i Buhari'den bir hadis daha okuyayım. Orada saklanmak da para etmeyecekse zamanı geliyor inşallah. Artık kimse saklanamaz. Hiç kimse Yahudi saklanamayacak. Saklanamayacaklar. Gün gelecek, yaklaştı. Peygamberimiz buyuruyor ki لَا تَكُومُ السَّاعَةِ Kıyamet kopmayacak. Hatta ne zaman ki, bakın zaman bildiriyor, ne zaman ki تُقَاتِلَ الْيَهُودَ Yahudilerle yeryüzü Müslümanları çatışmadıkça, kapışmadıkça, karşı karşıya savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Yani Araplar değil, yeryüzü Müslümanları. Bakın bundan evvelki savaşlar kiminleydi? Araplarla. Şimdi bu hadis onu kastetmiyor. Bütün dünya Müslümanlarıyla. İşte İsrailoğullarının teşvikiyle Kahire'de düzenlenen nüfus planlaması konferansı gizli gizli alem-i İslam'ın nüfusunu katletmenin konferansı mıydı değil miydi? Ona başka beş. Bir daha başka olacak. Hatta tukatilellehûd Yahudilerle kıyasıya korkunç bir şekilde savaşmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Bakın savaşın şekline bakın. Hatta öyle bir savaş olacak ki Peygamberimizin 14 asır evvel söylediği hadisi söylüyorum. Zerre bir şey ilave edemeyiz, zerre bir parça atamayız. Hadis aynen 14 asırdır geliyor. Sahih-i Buhari'de. Kıyamet alametleri bahsinde. Hatta öyle bir savaş olacak ki يَحْتَبِعَ الْيَهِ الْيَهُودِيُّ وَرَا الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ O savaşta Yahudiler savaştan kaçan, kavgadan kaçan Yahudilerin bir kısmı, bir kısım ağaçların ve taşların arkasına saklanacak. Bak saklamayı gördün mü? Hep saklanıyorlar şimdiye kadar. Amerika'nın arkasına saklanmış İsrail, hellesin diye ateşe veriyor. Yine saklanacak bir peygamber. Hatta yahte diye ihtiba arası saklanmak demek. El Yahudi, Yahudi saklanacak. Vera el Hazeri, Hazer ne demek? Taş. Hazer-ül Esved diyoruz, siyah taşa. Taşların arkasına saklanacak. Ve şecer, şecer ağaç demek. Bazı ağaçların arkasına saklanacak. Ama bu saklanma fayda etmeyecek, fayda vermeyecek. Resulullah diyor ki, يَكُولِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ O arkasına Yahudilerin saklandığı taşlar ve ağaçlar lisana gelecek, konuşmaya başlayacak. Ya Müslim, inne yarâ'yı Yahudiyen taktilihi, benim arkamda güllenmiş bir Yahudi var, ben onu öldür diyecek. Hadis böyle söylüyor. Saklanmak para etmeyecek. Kim yerden saklamışlar, hiç anlayamıyorsunuz. Osmanlı Devleti'ni yıkan vallahi Yahudilerdir. Abdülhamid Han'ı tahtından indiren kimdir? Yahudilerdir. Filistin'i onlara veren kimdir? Yahudilerin fesatlarıdır. Her şey, her şey. Peygamberimiz öyle meseleyi öyle çarpıcı anlatıyor ki, çarpıcı. Çok dikkat etmek için. Öyle söylüyor ki, Leyla benu İsrail, İsrail onları olmasaydı, ma entenet ta'amu ve ma hanzel lahmu. Yeryüzünün hiçbir yerinde yemek eksilmeyecek, et bozulmayacak diyor. Çarpıcı bir ifade bu. Bu ne demek? Nerede bir eksime, kokma, bozulma, çürüme, çatışma varsa ilk arayacağınız insan, ilk arayacağınız potansiyel suçlu Yahudiler. Niye bu metodu uygulamıyoruz? Niye durmadan çatışıyoruz, niye durmadan atışıyoruz, niye birbirimizle kaybediyoruz Müslümanlar, niye falan parti filan parti, niye Alevi Sünni, niye Kürt, niye Kürt çatışması diyorsunuz da Yahudilere anlıyorsunuz? Niye Alevi Sünni çatışması diyorsunuz da Müslüman Yahudi demiyorsunuz? Yanlış yoldayız, eksik yoldayız. Peygamberin terbiyesi yok bizde, peygamberin mesajı yok bizde, peygamberin metodu yok bizde. En çatışma büyüyor. Bakın Karaca Ahmet mezarlığında kıyametler kopuyor. Bakın İsrail oğulları bir çatışmayla Türkiye'nin Karaca Ahmet mezarlığında bütün Müslümanların mezarını kazmaya çalışıyor, mezarını. Mezarımızı kazıyorlar. Lanet-i Sünnisi, Yahudilerin çatışmalar. Nerede var, nerede görülmüş? Hazreti Ali'yle ne alakası var? Hazreti Ali'yle ne ilgisi var bu işlerin? Hazreti Ali Emir Bey'i camide ibadetini yapmış, peygamberin terbiye ettiği müstesna bir adam, namazsız bezmemiş, namazsız kalmamış, oruçsuz kalmamış, abdestsiz Hazreti Ali tepeye basmamış. Alevliliğin Hazreti Ali'yle ne alakası var? Arkasında İsrailoğulları var. Sırf tahrip etmek için, tahrip etmek için, ülkeyi parçalamak için, yok etmek için bizi zaafa yaratmak için yapıyorlar. Sağcı, solcu dediler olmadı. Solun Allah belasını verdi Türkiye'de. Solun Allah belasını verdi. Hepsi işte solguncu, hırhır, iski, miski, pislik oldular. Şimdi orayı artık fazla kurcalayan sağcı solcu çatışması gitti. Yerine çok tehlikeli bir çatışma geldi. Sünni Alevi. Efendim cami cemevi, cami cemevi. Hele bak böyle çıkıyor bunlar. İsrail oğullarından çıkıyor. Yahudilerden çıkıyor. Hazreti Muhammed Mustafa böyle söylüyor. Alem-i İslam'ı tüketmek istiyorlar. Nüfusumuzu çatışmalarla, doğum kontrolleriyle, nüfus planlamasıyla, hatlarla, ilaçlarla, silahlarla, gerekirse ilaçlarla, gerekirse silahlarla, gerekirse çatışmalarla nüfusumuzu yok etmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Niye anlamıyorsunuz? Gerekirse ilaçlarla, gerekirse silahlarla, gerekirse çatışmalarla, gerekirse başka her yönü deniyorlar. Müslümanlar, aklımızı başımıza almalıyız, tehlikeleri görmeliyiz. Eğer Türkiye bir çatışmaya giderse, bir savaşa girerse, etrafımızda korkunç felaketler ortaya çıkacak. Nüfusumuzu yok ederlerse, bakın şimdi soruyorum size, Yunanistan ağzını açmış bizi yutmaya hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu? Bunu bilmeyen ahmaktır. İstanbul'u alacağım deyip duruyor. Peki şimdi nüfusumuz azalsa, nüfusumuz, şöyle düşünelim, şöyle anlatayım. Şu anda Yunanistan'ın nüfusu 10 milyon. Öyle mi değil mi? 10 milyon nüfusu var. Hani küsuratını söylemeye gerek yok. 10 milyon civarında. Türkiye 60 milyon. Bakın şimdi, bunu tersine çevirin. Yunanistan 60 milyon olsa, biz 10 milyon olsak, İstanbul'u elimizde bir gün tutabilir, yutamaz mıyız? Vallahi tutamayız. Nüfusumuz biraz fazla, korkuyorlar. Bak, demek ki bizim neyimizden korkuyorlarmış, nüfusumuzdan, elimizin kıymaya çalışıyorlar. Niye bunu anlamıyorlar? Bunu nasıl başbakan anlamaz? Bunu nasıl cimri başkanı anlamaz ya? Benim aklım almıyor bunu ya. Bakın Suriye, Suriye 13 milyon, 15 milyon nüfusu var Suriye'nin diyelim. Tam bilmem ağır civarda. Türkiye 60 milyon. Ve anlı olarak Hatay'ı, İstanbul'unu ve civarını istiyor istemiyor mu? İstiyor. 60 milyon olsaydı Suriye, biz 15 milyon olsaydık İstanbul'un ve Hatay'ı bir gün tutamazdık Allah'ımızda. Nüfus çok önemli bir şeydir. Bakın dünyaya 4 tane devlet hükmediyor şu anda. Bir, Çin. Çin'in nüfusunu biliyorsun ne kadardır? 1 milyar. 1 milyar Çin, Çin. Ondan sonra 800 milyon nüfusla Hindistan geliyor bakın. Ondan sonra 250 milyon nüfusla Rusya geliyor. Ondan sonra 250 milyon nüfusla Amerika. Bu 4'ü de dünyaya sonra hükmediyor ve devam ediyorlar. Nüfuslara dayanarak. Demek ki nüfusumuzun azalması çok önemli. Adamlar çok iyi biliyor meseleyi, çok iyi biliyor meseleyi, çok iyi yerden yakalamışlar. Nasıl bunu büyük millet meclisi anlamaz, nasıl bunu bakanlar anlamaz, nasıl bunu başkanlar anlamaz, öğrenim aklım olmuyor. Bunlar çocuk mu nedir bunlar, düşman mı bu adamlar yoksa? Nasıl sen benim nüfusumu kırarsın, nasıl sen benim nüfusumu yok edersin, nasıl doğum kontrol haklarını dağıtırsın, nasıl bu işe bakmışsa? Halbuki Avrupa'ya bakın, bir misal verip özel okulunu keseceğim geçen. Cuma Fransa'yı misal vermiştim, bugün Hollanda'yı misal. Elimde burada belgelerde notlarımla toplamışım. Diyor ki şu anda Hollanda'da bakın. Hollanda'da nüfus son derece azalıyor. Benim oranı çok sivil seviyede. Yaşlı adamlar ölüyor, onun yerine yeni doğanlar gelmediği için gençler yaşlanıyor. Yaşlanan gençlerin yerine gençlik gelmiyor. Allah daha da kurusun inşallah. Evet. Türkiye ile değil, bakın şu anda sadece ilkokullara, hepiniz biliyor ilkokullara açıldı, gazete açıldı. Şu anda ilkokullara devam eden minicik yavruların ilkokul seviyesinde çocukların sayısı Türkiye'de 14 milyon. Hollanda nüfusu kadar. İşte bu bütün dünyayı korkutuyor, bütün İsrail'i, evvela İsrail'i korkutuyor. Orta Doğu'da büyük devlet olur diye. Elini keser diye. Fırat Nehri'ne daha 10 tane baraj yapar benim suyumu keser diye. Korkuyor tabii, korkacak. Benim korktuğum bizimkiler onlara ayak uyduruyor. Onlara, onlarla dost olduğunu, ya düşmanla dost olunur mu, mümkün mü? 14 milyon çocuk düşünün. Hollanda'da şu anda, vallahi kanun var, şu anda çıkmış bir kanun var. Maddesine kadar aldım ben de kağıtta var. İkinci ve üçüncü çocuğunu doğuran olursa, öyle olursa, ölmüyor ya, olursa o çocuğu doğuran kadına, şöyle bütün kadına çalışıyor biliyorsunuz, bütün kadına işliyor da, o kadına 3 sene maaşlı izin veriyorlar. 3 sene maaşlı izin, evinde otur, maaşını al, vallahi böyle ya, şu teşkilize bakın. Almanya'da 6 tane çocuk yapan kadını, altıncı çocuğu yapar yapmak emekli ayrılıyor. Aferin sana, al emekli maaşı. Bu kadar teşvik ediyorlar kendiler. Niye bize düşmanlık ediyor? Niye bizim şeyimizi kırpmak istiyor? Ya bunu çocuk bile anlar, bunu eşek bile anlar ya. Nasıl oluyor anlamıyorlar, nasıl oluyor anlamıyorlar? Benim aklım olmuyor yani. Bir Müslüman olarak nasıl anlamıyorlar bu işi? Bu oyunlara gelmemek lazım Müslümanlar. Ve kendimize hakim olmamız lazım. Yolumuza, neslimize, hayatımıza, dinimize, İslam'a hakim olmak lazım. İslam'ı hayatımıza hakim kılmanız lazım. Yoksa böyle gidemez. Sen nasıl ana rahminde canlanmış, bellenmiş bir insan yavrusunu bir doktorun canavar makasıyla, bıçağıyla nasıl parçalar öldürürsün de bunun adına kürtaj versin, kürtaj serbest versin. Nasıl mümkün değil. Hiçbir kitapta yok. Canlı bir organizmayı insan öldüremezsiniz. Ayet okuyup kesiyorum. Men katele nefsen bi gayri nefsin. Bakın. Canlı bir insanı, canlı bir çocuğu, ana rahmindeki çocuk bugünkü ilmin tespitine göre 40. gününde canlanıyor ve kalbi atmaya başlıyor. Vallahi 40 binde ultrason cihazıyla, ultrason cihazıyla o müzik bebeğin, cemiğinin, kalbinin attığını doğum doktorları annesine dinletiyorlar kalbin atışı. Tık tık tık atıyor. 40. gün. Ne kadar çocuk? Allah'ın kudretine bakın, Allah'ın yaratma düzenine, nizamına bakın ki bir el örümceğinin karnının büyüklüğünde. Bir örümcek hani eline bir örümcek olur, onun karnı olur. O büyüklükte çocuğun kalbi atıyor, eli, ayağı, gözü, kulağı tamamen şekillenmiş durumda. Ve onu parçalayıp alıyorlar. Bunu yapmanın vebalini ayet olarak okuyorum. Men katele nefsen bir eylesin. Canlı bir insanı, cenini, çocuğu ana rahminde olsun, dışarıda olsun. Hani ana rahminde bir diye çocuk görünmüyor diye cansız değil ki insan değil, insan değil diyemezsin, ne insan? O çocuğu böylece haksız yere, günahsız yere öldüren bir adamın, bir annenin, bir babanın, bir doktorun, bakın, cezasını söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'i. Men katele nefsen bir eylesin, el fesadim fil ard. فَتَعَمَّمَا كَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bu canlı çocuğu ana rahminde parçalayarak öldürülmesine razı olan anne katildir. Baba katildir. Doktor katildir. Bellek katildir. Ya bunların cezası bakın. فَتَعَمَّمَا كَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Sanki Allah katında bunun günahı, bunun vebali yeryüzünde kaç milyar insan varsa hepsini öldürmüş gibi günah yapılacaktır. Dünyadaki bütün insanları öldürmüş gibi. Yani bir cenini, bir bebeği, bir çocuğu öldüren adamın defterine 6,5 milyar insanı öldürmüş olmanın günahı yazılıyor. Hadi gir bakalım böyle. Ama öldürmeye alışmışlar artık, millet de alıştı. Kur'an vurduğundan kalıyor, öldüren öldürdüğünden kalıyor. Bakın geçenlerde mesela bir köye baskın yaptılar lejmanlara, 6 tane öğretmeni kurşuna düzen düzenler mi? Yani Milli Eğitim Bakanlığı bile okullarda bu öldürülen, bu şehit olan diyelim, Müslüman, hepsi Müslüman insanlar, öğrendim bunları. Mümin bir Müslüman öğretmen öldürüldü diye, bunlar için okullarda bile 3 dakika saygı duruşunda bulunduğu bulunmadılar mı? Bulunmadılar, hiç yapmadılar. Ne bir? Onların ölümüne hiçbir şekilde katkıda duyguyu paylaşmadılar, danışmadılar. Efendim en ufak bir üzüntü hissetme. Yazık ya, bu kadar ölüme alışmamak lazım. Bu kadar insan kolay öldürülmez. Bütün dünyayı öldürmek gibidir. İnsanları bu kadar öldürmek kolaysa dünya gitmiştir, mahvolmuştur. Eskiden 5 kişi öldüğü zaman Türkiye'de biliyorsunuz las ilan ederlerdi. Eğlence yerleri kapatılırdı. İçkiler içilmezdi 3 gün 5 gün neyse. Şimdi günde 100 kişi ölüyor, hiç bir katlasın insanı, bir saldırı çıkmıyor. Bu kadar vurdum bilmez, bu kadar birbirinden kopuk, bu kadar birbirine acımayan toplum hayatta kalamaz. Mümkün değil. Bu kadar bansız dediğiniz sorumsuz, vicdansız, hissiz, duygusuz, düşüncesiz bir toplum hayatta kalamaz. Ölen bizden ölüyor, giden bizden gidiyor. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Daha elimdeki netlerin %1'ini buradan anlatamadım, aktaramadım. Zaman buldukça devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala cümlemizi ve cümlemizin kardeşlerimizi İsrail oğullarının şerrinden ve yeryüzündeki fitnelerin, fesatların felaketinden muhafaza buyursun. Kardeşler, bu camide yaptığımız vaazlar sebebiyle bu bölgede vaazlara katılamayan, cuma günü zaten kadınlara biliyorsunuz cuma namazı farz değil. Allah-u Teala kadınlara cuma namazını farz kılmış mıdır? Bundan dolayı camilere gelemiyorlar, gelmiyorlar. Neyse farz değil onlara. Cuma günü camiye gelemedikleri için de vaaz-ı nasihat dinlemiyorlar. Israrla talep etmişler, gerek ilgili kardeşlerimizle görüşmüşler. Acaba Hoca Efendi perşembe günü sadece kadınlara da bu bölgede, bu mıntıkada, bu havalide kadınlara vaaz etmek istemez mi, bize vaaz etmek istemez mi demişler. Biz de kabul ettik. İnşallah her perşembe aklınız olsun, eğer vakti müsait olan evi, durumu, zamanı, zemini müsait olan nefis ediyorum. Her perşembe ikindi namazına bir saat kala, ikindi namazına bir saat kala bu kürsüden Müslüman hanım kardeşlerimize de vaaz-ı nasihat etmeye başlıyoruz. Allah-u Teala utandırmasın bizi de onları sizde. zaman müsait olduğunda ki günlerimiz hep beraber bu konuları Müslüman hanım kardeşlerime de anlatma fırsatı bulalım ve hep beraber İslam'ı kuvvetleyelim inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme.